Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetent el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Als anys 50, Chet Baker es va consolidar com el més important trompetista de la costa oest i del cool jazz. Era un jove guapo, talentós trompetista i amo d'una veu romàntica, de vegades fins i tot embafadora. Va conèixer l'heroïna, que va convertir en el seu fidel acompanyant per a la resta de la vida. Per a molts, el seu talent no va esclatar en el sublim fins al seu descens als inferns. Durant els 60, Chet va ser empresonat, deportat per varis països, al carrer maltractat i denigrat. Una vegada va ser trobat baldat a bastonades, tirat amb les dents frontals a trossos. A partir de llavors, va haver d'aprendre a tocar amb una dentadura postissa. La seva bellesa i la seva veu se'n van anar. Als 40 anys semblava tenir 60, però qualcom va seguir brillant en ell. L'any 84 gravà el disc que compartiré amb vosaltres, anomenat Blues for a Reason. 4 anys després, Baker va caure d'una balconada des de 10 metres d'alçada i va morir. L'acompanya en aquesta gravació com a convidat d'honor el saxo de Ware Marsh, que va començar també amb el cool jazz, amb Lenny Tristano i amb Lee Konitz. D'aquí Marsh en va treure un so absolutament peculiar i propi. Anem amb Chet Baker i Ware Marsh, Blues for a Reason. Thank you. pròxim tema és un conegut tema de Duke Ellington anomenat If Don't Mean a Thing. L'escoltarem tocat per a una formació inaudita en el món del jazz, quatre violins demostrant la seva capacitat d'adaptació i frescor. Aquests són el ja usual Stephen Grappelli, un molt jove Jean-Luc Ponty, Sven Asmussen i Stuve Smith. El swing i la capacitat d'interacció d'aquests quatre violinistes en aquest directe pot recordar les batalles campals a dos saxos que Sonny Stitt o Johnny Griffin acostumaven a fer. Aquí, els quatre violinistes deixen clara la mestria no sols dels seus instruments, sinó també del concepte improvisatiu i del respecte entre ells. Thank you. A nice position will do, but I want loads and loads and loads of lovely love. Diane Rivers és una de les més importants cantants femenines del jazz del nostre temps, descoberta pel trompetista Clark Terry quan aquesta encara anava a l'escola. La cantant va començar a cantar la banda de la seva escola i amb ella va rebre un premi en una competició escolar. Clark Terry la va escoltar durant una conferència i va decidir ajudar-la. Diane Rivers va cantar amb el trompetista quan encara era a la Universitat de Colorado. Diane Rivers està afirmada com una de les veus més qualificades en el món del jazz vocal contemporani. conjunt formidable al piano, la pianista japonesa Chihiro Yamanaka. Tot i ser poc coneguda, demostra als seus directes i als seus CDs gran quantitat d'energia mesclada amb originalitat i inacabable capacitat de recursos. El país nipó està demostrant amb aquesta pianista i d'altres la majoria de vegades del sexe femení que el jazz instrumental en mans de les dones i especialment al Japó pot arribar a quotes desconegudes fins ara. Thank you. la imatge tòpica del músic blanc de la costa oest, de fredor i sonoritats polides i timbres evanescents, no quadra amb Art Piper. Aquest va ser un dels més personals saxos alts de la història del jazz. La seva carrera es va veure afectada per la seva addicció a les drogues, iniciant un llarg rosari de detencions i períodes de presó. El seu LP, Plus Eleven, el va confrontar amb una orquestra d'11 músics en una de les obres més representatives del jazz modern. Els arranjaments estan pensats perquè Piper pugui desplegar totes les seves facetes. Aquest treball està considerat com una de les millors obres del jazz de tots els temps. Seguim amb el guitarrista Virelli Lagrène, un guitarrista francès que té els seus començaments amb el gypsy jazz de Django Reinhardt i amb el pas del temps s'ha convertit en un autèntic totterreny del jazz, fent bebop, fusió o l'estil de les seves arrels. L'escoltem del CD anomenat Front Page i el tema Living Hope. Thank you. nascut Ronald Theodore Kirk el 7 d'agost de 1936 a Columbus, Ohio, es va quedar cec als 2 anys com a conseqüència de la inadequada actuació d'una infermera. A resultes d'un somni que va tenir de petit, va decidir traslladar 2 de les lletres del seu nom i convertir Ronald en Roland. Roland Kirk va començar a tocar en bandes de rhythm and blues als 11 anys i va encapçalar la seva pròpia formació als 14. Al 61 passà 4 mesos en Charles Mingus, intervenint en l'enregistrament del disc Oh Yeah i acompanyant-lo per Califòrnia i Alemanya. La seva escassa predisposició a treballar com a membre de la banda d'altres músics va fer que es dediqués a desenvolupar els seus propis projectes. Des de llavors, la seva activitat discogràfica va ser enorme, gravant en 20 anys més de 50 àlbums, alguns extraordinaris, com el titulat Dominó, que li va obrir les portes de l'èxit definitivament. El 1970 es convertiria a l'Islam, adoptant el seu nom definitiu, Razha Roland Kirk. Des de molt jove es va plantejar la possibilitat de tocar 2 saxos al mateix temps i no desistir en la seva obstinació fins que la botiga d'instruments musicals va adquirir un mancello i un strick, variants del saxo alt i el soprano, amb els quals va arribar a bufar 3 saxos alhora, realitzant per això les seves pròpies millores i reformant els 3 saxos a fi de poder-los tocar simultàniament. En els directes, la seva posta en escena era espectacular, donant l'imatge d'un venedor ambulant al sortir a l'escenari amb diverses desenes d'instruments de vent, enganxats d'una complexa xarxa de cintes i espadadraps mentre actuava, que de manera aleatòria i improvisada combinava al llarg de la seva actuació, aconseguint treure d'ells sons fins a llavors inexplorats per qualsevol altre saxofonista. Tot i la seva extravagància, aconseguia més una genial creativitat musical que no pas un espectacle de vodevil. Dominava la respiració circular, una tècnica que li permetia tocar sense pausa, segons diu ell mateix, intentant produir un flux sonor ininterromput per a recollir el so del sol. Això li va permetre gravar en una sola peça contínua de gairebé 20 minuts sense pauses de respiració apreciables per a inhalar aire, Concerto for Saxophone, de l'LP que ja portava un nom prou explícit. Prepara't a tu mateix per a fer afrenta a un miracle. En una jam session amb Mingus, Roland Kirk va acceptar el repte del formidable saxotenor George Adams i va executar uns solos gairebé sobrehumans. Kirk és un intèrpret totalment original i versàtil, l'estil del qual abasta tota la història del jazz, des de les arrels de la música de Nova Orleans amb el seu clarinet o a través del swing i bebop fins a l'extracció de l'avantguarda dels anys 60 i 70. El seu toc de flauta, una barreja de murmuris, panteixos i notes, és completament particular i ha estat molt imitat. El 1975 sofriria un atur cardiovascular que li deixaria paralitzat mig cos. En gran força de voluntat, tornaria a actuar, adaptant la seva forma de tocar per a fer-lo amb una sola mà. No obstant això, 2 anys després, al finalitzar una actuació, sofriria un segon atac. Durant la seva malaltia, va rebre missatges de solidaritat i admiració del món sencer en mostra de la gran simpatia que va despertar durant la seva vida, un homenatge a la seva immensa popularitat. Va morir el 6 de desembre de 1977. We'll be right back. Hem escoltat el primer LP del trompetista Tad Jones, anomenat i en raó Introducing Tad Jones. A partir d'aquest debut, Tad es faria un gran clàssic de la trompeta. En tots els temes del treball es pot trobar l'ímpetu i el malbaratament d'idees que convertirien a Tad Jones en un dels més estimats i clàssics trompetistes. El tema que ha sonat era More the Same. Acabarem ja la gramola de l'avi amb una reunió de l'any 49 entre el vibrafonista Carl Tader i el trio del pianista Dave Brubeck. Aquesta gravació és una de les grans desconegudes del pianista. Els temes que toquen tots dos músics junts en l'LP són tan sols tres. El resto forma part del trio del pianista, que en anys posteriors va demostrar que es podia superar i anar més lluny d'aquesta primera demostració. Per a mi, però, els tres temes que aquí toca amb Carl Tader són els més interessants del LP. N'escoltem, per acabar, un de molt curt, el conegut estàndard de Charlie Shavers, Undecided. Gràcies a tots i fins la setmana que ve, a reveure.